Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich chce, by redaktorzy w pracy byli urzędnikami na służbie. To pozwoliłoby na większą ich ochronę. Prom na Mieliźmie. Na pokładzie 300 pasażerów incydent zakłócił ruch statków w kanale La Manche. Radomianie napisali listy w obronie więźniów sumienia. Jest reakcja Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na ostatni atak na dziennikarkę TVP. O tym, jakie kroki na najbliższym posiedzeniu zarządu podejmie SDP, mówi Trójce jego wiceprezes Witold Gadowski. Zajmiemy się sprawą napaści na dziennikarzy, niezależnie od tego, czy są to dziennikarze telewizji publicznej, czy TVN-u, czy Polsatu. I będziemy apelowali do władz, żeby uchwalić nowe przepisy regulujące zasady wykonywania zawodu dziennikarza, przewidujące dla dziennikarzy wykonujących obowiązki służbowe status osoby publicznej, status urzędnika na służbie. Każdy atak na dziennikarza, taki jak miał miejsce pod Sejmem, będzie ścigany z urzędu. W piątek przed Sejmem zaatakowano reporterkę programu w telewizji. Podczas protestu w obronie sądów jeden z jego uczestników wulgarnie zwrócił się do dziennikarki. Jest co więcej szacunku mam dla k***y spod latarni jak dla ciebie. Tak jest. A tak w TVP Info piątkowe wydarzenia tłumaczy lider Obywateli RP Paweł Kasprzak. Te słowa nie powinny były paść. Padły, mimo że usiłowałem powstrzymać tego człowieka, który z nami współpracuje od wielu, wielu miesięcy, któremu sporo zawdzięczamy. On to nie jest uczestnik naszego ruchu, wbrew temu, co twierdzi Telewizja Polska. Paweł Kasprzak przeprosił też dziennikarkę TVP za to, co ją spotkało. Jutro Telewizja Polska ma złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z utrudnianiem wykonywania czynności służbowych. Prom pasażerski wpłynął na mieliznę w czasie sztormu w porcie w Calais. Na pokładzie było 300 pasażerów. Podczas manewru wyjścia z portu przy wiatrach wiejących z prędkością nawet do 110 km na godzinę prom uderzył w element nabrzeża i osiadł na mieliźnie. Najprawdopodobniej na piaszczystej łasze. Statek po krótkim czasie udało się ściągnąć z płycizny. Incydent zakłócił ruch statków w kanale La Manche. Położony na północnym wybrzeżu Francji, port w Calais jest jednym z największych europejskich portów pod względem liczby obsługiwanych pasażerów. Druga tura wyborów do władz terytorialnych na Korsyce. Wielką niewiadomą jest frekwencja, bo według wstępnych sondaży co drugi z niemal ćwierć miliona uprawnionych do głosowania zostanie w domu. Faworytem wyborów jest koalicja ugrupowań nacjonalistycznych, która zdecydowanie wygrała pierwszą turę. Uzyskała ona ponad 45% głosów. Nacjonaliści chcą zapewnić sobie większość absolutną. To też postanowili, pomimo podziałów, razem wystąpić w wyborach. Koalicja skupia tych, którzy chcą dla Korsyki niepodległości i tych, którzy chcą pozostać w granicach państwa francuskiego, a domagają się jedynie daleko idącej autonomii, między innymi jeśli chodzi o sprawy fiskalne oraz o uznanie korsykańskiego jako drugiego obok francuskiego języka urzędowego. Zawiązano koalicję, by pokonać przeciwnika partię z kontynentalnej Francji. Tak też się stało w pierwszej turze. Republikańska prawica uzyskała 12% głosów, a rządząca partia prezydenta Emmanuela Macrona o 1% mniej. O sentymentach korsykańczyków świadczy podpalenie dzisiaj trzygwiazdkowego kempingu. Tylko dlatego, że niedawno kupił go inwestor z kontynentalnej Francji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prawie 6,5 tysiąca listów w obronie więźniów sumienia pisali radomianie, którzy wzięli udział w maratonie pisania listów. Finał akcji odbywa się w przypadający dziś Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Najważniejszym celem projektu jest realne wpływanie na losy osób, które są prześladowane. To naprawdę działa, przekonuje Piotr Chojnacki z Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, współorganizator maratonu pisania listów. Napisane listy policzone przekazujemy do centrali warszawskiej Amnesty International, natomiast stamtąd są wysyłane do władz kraju, z którego kraju pochodzi bohater. W tym roku piszący mogli wesprzeć jedną z 10 osób prześladowanych przez władze za swoją aktywność i zaangażowanie. Na liście znalazła się między innymi prawniczka z Chin, która od lat walczy o prawa lokatorów. Historia tej pani bardzo właśnie przykuła naszą uwagę i postanowiłyśmy napisać ten list. Możemy napisać też do paru innych osób, wiadomo. Nie ograniczamy się do jednej osoby. Tak, jest wzór, ale można też dodać coś od siebie. Maratony pisania listów organizowane są od 2001 roku. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. I jeszcze jedna krótka informacja. W poniedziałek w godzinach popołudniowych prezydent Andrzej Duda powoła rząd desygnowanego na premiera Mateusza Morawieckiego. Dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa w Kancelarii Prezydenta. To był serwis Trójki.

with immediate effect. Rosja została wykluczona z igrzysk w Pjongczangu, ogłosił szef MKOL Thomas Bach. O tej decyzji porozmawiamy ze znawcą olimpizmu Andrzejem Personem. A przecież igrzyska są czymś, o czym marzą wszyscy uprawiający sport. Pojechać na igrzyska olimpijskie, nawet mam tatuaż z kółkami olimpijskimi, także to jest takie gdzieś tam marzenie i cel na przyszłość. O nadziejach młodych sportowców, o programie stypendialnym dla nich u nas też w audycji. Zajmiemy się piłką ręczną. Dziś mecz Horror Polek z Angolą. Uff, wygraliśmy. Pokarnych. Jesteśmy na dobrej drodze, generalnie rzecz biorąc, aczkolwiek no, w tej fazie przebudowy niestety nie jesteśmy jeszcze w stanie grać kilku spotkań po sobie na wysokim, na równym wysokim poziomie. Dziś zwycięstwo, ale generalnie chyba jednak porażka. Proszę do nas dzwonić, 22 i 7 trójek, ten telefon jest do Państwa dyspozycji. Do rozdania mamy kilka książek o ligach i klubach piłkarskich z Serie A, z Premiership czy Bundesligi. Rozlosujemy je między tych, którzy do nas będą pisać SMS-y w każdej sportowej sprawie. 71-335, 71-335, już teraz czekamy. No a teraz już najwyższa pora o tym, co na świecie. Albo w kraju. Zaczniemy od piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Patrzymy na to, co dzieje się w Szczecinie. Tam powoli kończy się mecz Pogoni z Zagłębiem Lubin i to Pogoń nieoczekiwanie wygrywa 3-2. Nieoczekiwany wynik także w Krakowie, bo tutaj grają dwie Wisły. I ta z Płocka prowadzi na tę chwilę 1-0. O 18:00 Krakowia zagra z Lechem. A teraz skoki narciarskie. Titiz Neustadt. Intensywne opady mokrego śniegu spowodowały, że organizatorzy odwołali serię próbną, potem odwołano jedną z serii podstawowych, potem mozolnie usuwano śnieg ze skoczni, no i w efekcie z opóźnieniem skocznia nadawała się do użytku, ale dopiero teraz konkurs zaczął się z ponadgodzinnym opóźnieniem. Będzie tylko jedna seria, konkurs trwa, najlepsi jeszcze na belce. Polskie biatlonistki zajęły 14 miejsce w pierwszej w tym sezonie Pucharu Świata sztafecie 4x6 km w Hochfilzen. Zwyciężyły Niemki, które są niepokonane od ponad roku. Wśród panów wygrali Norwegowie, zdublowani Polacy na 23 miejscu. Nie lepiej poszło bobsleistom, znaczy niemieckim poszło znakomicie, bo wygrali i zajęli i drugie miejsce, i trzecie miejsce i zwyciężyli. Natomiast naszym poszło słabo, byli na 19 pozycji. Naszym narciarzom alpejskim nie poszło w ogóle, bo nie startowali w Val d'Isère. Pucharowy slalom wygrał Marcel Hirscher. Z powodu fatalnej pogody odwołano zawody kobiet w Sankt Moritz. Norweszka Ingvild Ostberg wygrała bieg na 10 km techniką klasyczną w Davos. Justyna Kowalczyk nie startowała, inne Polki daleko. Mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet dla większości polskich kibiców zakończyły się, kiedy okazało się, że Polki nie awansują do rundy pucharowej, ale mistrzostwa trwają. Dziś w Lipsku Polska pokonała, o czym wspominaliśmy, ale dopiero po rzutach karnych Angolę. Było po 24, a w karnych 10-9. W poniedziałek ostatni mecz o 17 miejsce. I zagramy w nim z Brazylijkami, to dowiedzieliśmy się o tym przed chwilą. Zamienił stryjek siekierkę na kijek. Holender Peter Bosz został zwolniony z posady trenera piłkarzy Borussii Dortmund. Tej ostatnio słabo idzie. Zastąpi go Austriak Peter Steger, który przed tygodniem stracił pracę w FC Köln. Na pewno nie dlatego, że tak dobrze FC Köln szło. No, na pewno. Kończymy również piłką nożną i derbami Liverpoolu w Premier League. Te nieoczekiwanie skończyły się remisem 1-1. Liverpool na Anfield zremisował z Evertonem. No a za moment, dosłownie za chwilę, zaczyna się inny super ciekawy mecz w angielskiej Premiership. Manchester United, Manchester City. Będziemy śledzić to, co będzie działo się w Manchesterze. Oczywiście patrzymy na to, co dzieje się w Titize Neustadt. Na razie walczą z belką. My będziemy na wszystko ale patrzeć. Ale do góry idzie. Czyli słabo skaczą. Yeah. feeling down, and I wanna get myself dressed up and dig you out on the town. Dobrym nastroju witamy się z Polem Nutini i mam nadzieję, że i muzycznie dobrze będzie do godziny 19. Proszę z nami koniecznie zostać. 16 minut po godzinie 17 w studiu zapowiadany już gość Andrzej Persson. Panie Andrzeju, witamy bardzo serdecznie. Kłaniam się bardzo nisko, w znakomitym nastroju również, bo jak zaczął pan mówić z polem, to oczywiście myślałem, że z polem golfowym, a pan wie o tym, a państwo jeszcze nie, że dzisiaj po raz drugi z rzędu po Australii, dzisiaj w Johannesburgu, nasz zawodnik Adrian Merong w finałowej grupie najlepszych golfistów świata. Rośnie nam prawdziwy golfowy gigant w najpiękniejszym sporcie. Panie Andrzej, ale pozwoli pan, że dzisiaj nie o golfie. No ale to musiałem powiedzieć, bo byście tego nie powiedzieli. Adrian Merong, nazwisko do zapamiętania przez wszystkich polskich kibiców. Oczywiście pamiętamy je od dłuższego czasu, ale my bardziej byśmy się teraz chcieli jednak skupić na Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, na podjętych decyzjach o wykluczeniu Rosji z igrzysk w Pjongczangu. I niektórzy twierdzą, że to sukces sportu, niektórzy, że sportu porażka. Ja wiem, że pan mnie tutaj będzie podchodził ze wszystkich stron. To jest gigantyczny sukces, to jest dzień do zapamiętania. Przyznam się szczerze, że dzień wcześniej w jednej z kilku telewizji powiedziałem wprost, nie wierzę w to, bo Bach już raz ręce umył, tak było w zeszłym roku, jak pamiętamy, Rio, a niech te poszczególne federacje podejmą decyzję, my globalnej nie podjęliśmy. Pamiętają panowie, obaj, jednego nie widzę, mikrofon zasłania. I no już pana widzimy. Teraz już. I teraz nagle wielkie czapki z głów, wielkie brawa dla egzekutywy MKOL-owskiej. Jestem absolutnie przekonany. Pan redaktor Gorazdowski kiwa głową, państwo tego nie widzą. Tymczasem z całą odpowiedzialnością powiedzmy, sport musi być uczciwy, jeżeli ma mieć sens. Teraz pan powie to, co wszyscy mówią, że się wszyscy dopingują. Nieprawda, że się wszyscy dopingują. Nigdzie takiego systemu państwowego nie było, przynajmniej od czasu obalenia muru berlińskiego. Wcześniej był, także w Polsce, nie oszukujmy się, w Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech, w NRD zwłaszcza. I w NRD przede wszystkim, ale i w Rosji. I na szczęście w tych krajach, które wymienimy łącznie z nami, takiego systemu państwowego nie ma. Nie ma i cokolwiek byśmy powiedzieli, jeżeli są przypadki, to są działania trochę na własną rękę, trochę przy pomocy znajomego lekarza, trochę trener podpuści. Natomiast tam czytali panowie, jako wielcy znawcy sportu, takie opowiadania, zeznania, płacz rosyjskich sportowców, że nie powiedzieli wprost. Nie wejdziesz na tą ścieżkę dopingową, nie pojedziesz na mistrzostwa Europy, świata czy na igrzyska. I z tym trzeba było zerwać. 1000 próbek podejrzanych o doping. No panowie, o czym my mówimy? Ale ta bezczelność jeszcze do tego wszystkiego. Właśnie, mało finezyjni byli. Ale ta dziura w ścianie. Jednak to dzisiaj w tej 21-wiecznej, to źle powiedziałem, ale w każdym razie w czasach, kiedy mogą pana z kosmosu dojrzeć, nawet jak pan coś naprawia w garażu, i teraz oni przez tą dziurę w płocie myśleli, że ścianie, że oni tu są odkryci. Ale dziurę nie odkryli. Odkryli inaczej. Tak, dziura okazała się być skuteczna. Ale to by było śmieszne, gdyby nie było tragiczne, bo zgadzam się z to panami, jest groteskowe, bo wy jesteście tacy wyszukani humaniści, esteci i zaraz powiecie, no ale niewinni też nie pojadą. No takie są koszta. Takie są koszta, jeżeli wszyscy się dopingują. Niestety innego wyjścia nie ma, żeby ci niewinni walnęli pięścią w stół. No i dobrze. Powiedzieli, panie Mutko, co pan wyprawia? I on teraz jest przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, wicepremier. Ludzie kochani, w jakim świecie my żyjemy? Panie Andrzeju, ale czemu się to tak skończyło? Przecież Rosjanie wiedzieli, że są nacenzurowanym, że patrzy im się na ręce. Uważali, że świat ich się boi. Wydaje mi się, że to jest sygnał nie tylko dla sportu, ale i dla polityki, że ten świat tak się nie boi tego Putina jak kiedyś. Że ten świat może jednak pokazać mu kolego, a kolega, wie pan, ma za chwilę, za pół roku Mistrzostwa Świata, więc spokojnie uszy po sobie i widzi, co się dzieje. Ja nie mówię, że on wysyłał tego Mutkę, żeby tam dosypywał trochę do zupy jakiegoś koksu, ale doskonale się orientował, co się dzieje. No, a dla ludzi rosyjskich, teraz mówię już zupełnie serio, jako kibic wielki, na przykład hokeja, z panem redaktorem Gorazdowskim byliśmy na meczu Rosja-Finlandia w Soczi i widzieliśmy obaj, jak ci Rosjanie płakali, że przegrali mecz. Autentycznie ich było zwyczajnie żal. I ci ludzie teraz zostaną tego pozbawieni. No wreszcie może ktoś powie, nie, tak dalej być nie może. Zwłaszcza, że potencjał sportowy tego wielkiego narodu jest ogromny. I ja nie mam cienia wątpliwości, obserwując sport od prawie 60 lat, że Rosjanie na czysto, bez dopingu, bez koksu, też są wielkimi mistrzami i też będą wygrywać. Gorsze, jeżeli w tych próbkach, które ciągle są badane, okaże się, że wspaniali rosyjscy futboliści też niekoniecznie na czczo biegali ich na schabowym z kapustą. I co się teraz stanie? Ja w ogóle się boję, ja się nawet boję myśleć, chociaż jestem wrogiem tego dopingu. Mistrzostwa Świata, pan sobie wyobraża, panie redaktorze, bez gospodarzy, to by był dopiero numer. Nie wyobrażam sobie. Ja też nie. Ale pewnie wszyscy udają. Ale to chyba niemożliwe. Nie, to jest niemożliwe, no, oczywiście, bo to już by nawet Spielberg takiego scenariusza nie wymyślił, ani Mrożek. Więc myślę, że tego nie będzie, żeby ich nie dopuścić. Natomiast no niech ktoś wreszcie powie, koniec z takim sportem. Koniec z takim sportem, który jest udawaniem, jednym wielkim oszustwem. I jeszcze tych próbek jest kilka tysięcy w różnych lodóweczkach tam. Jeszcze można wyjąć. Mało tego, to co przy tą dziurę osławioną, ulubioną pana redaktora Gorazdowskiego w ścianie dziurę. Ja nie wiem, czy on tam jej nie wiercił. Mógł to przy pomocy takiego wiertła udarowego przewiercić tą dziurę do specjalnych służb federalnych, co tam spały za ścianą. I przecież naiwnie, bo tam jakieś mikroskopy mają w tych badaniach antydopingowych, że te nakrętki były podrabiane, że to wszystko lipa. Mówiąc absolutnie serio, drodzy miłośnicy sportu i najpopularniejszej audycji sportowej na wschód od Łaby, prawda, czyli trzecia strona medalu, prawda jest taka, że nie znają dnia ani godziny ci, którzy uważali, że dopingowali się, dopingują i będą dopingować, że nigdy nas nie złapią. Nie jest tak, bo siły po tej stronie WADY i Komitetu Olimpijskiego są większe, że nikomu się nie opłaca już Naprawdę pan tak uważa, że służby ścigające są krok przed oszustami? Oczywiście. Dlatego, że medycyna robi tak ogromne postępy, że na tych, którzy tam są w tych lodówkach, te ich próbki, to mają też bat. Tylko jeszcze chwilę poczekają. Niech pan zobaczy, co roku coś nowego sięgamy, a to pamiętamy. W 2010 to chyba brali to i to. Proszę bardzo. No ale z tych osiągnięć medycyny korzystają jedni i drudzy. To prawda. I korzystają chorzy też, bo też trzeba na to spojrzeć i od tej strony. Tak było i tak pewnie będzie. Niemniej jednak ta nasza strona, jestem przekonany, pan, ja, pan redaktor Łoniewski, jesteśmy silniejsi od tych, którzy tam po cichu w piwnicy kombinują, ważą, mierzą i solą coś. I jednak to, oby tak było. Oby tak było, no jesteśmy, ja wiem, że już za chwilę będzie, że czas się kończy. Nie. Przypomnijmy, ważne wydarzenie. Adrian Merong w czołówce europejskiej w golfa. Panie Andrzeju, ale jeszcze nie kończymy. Obce, szczęście. Czyli także jeszcze będzie czas o Merongu powiedzieć na koniec, ale ja bym chciał wspomnieć, bo przecież słuchają nas nie wszyscy ci, którzy doskonale wiedzą o zawiłościach decyzji MKOL-u, bo mówimy, że Rosja została wykluczona, co nie oznacza, że Rosjanie zostali wykluczeni. Brawo, wierzyłem bardzo w pana trzeźwość umysłu, że pan pokaże widzom i mnie tą ścieżkę, po której oni mogą stąpać suchą nogą, jeżeli są niewinni. Jeżeli ich trenerzy są niewinni, jeżeli ich lekarze nie byli nigdy ukarani, proszę bardzo, idzie na badania, idzie na igrzyska, niech zdobywa złoty medal, ja będę pierwszy bił brawo. No niestety nie pod flagą rosyjską, ale on jako Iwan Iwanowicz Iwanow jest najlepszy, czy ona, Proszę bardzo. I to chyba tak jak na Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce było. Brawo. No i proszę. Świat się zawalił, że ich nie było na Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce? Nie. Może my zdobyliśmy więcej medali. Ale takimi kategoriami nie myślę. Broń Boże. Ja chcę, żeby oni wszyscy, których wielu lubię, znam, ale żeby zdawali sobie sprawę, że to donikąd nie prowadzi, że zabijają sport w ten sposób. Nie tylko oni, bo tak jak powiedziałem, naiwny nie jestem. Wielu tam z czegoś korzysta. Ale jak występują w innej kategorii jakichś gladiatorów bez badań, to niech sobie występują. A w naszej sportowej, gdzie ma być równość jakaś szans, trzeba badać i na pewno karać. A panie Andrzeju po prostu wierzy w sport. A w co mam wierzyć, jak ja mam już tyle lat się tym sportem zajmuję? Pan Andrzej wierzy w dobro. Powiedział pan o tym, że MKOL bardzo niechętnie podejmuje takie decyzje, właściwie ich nie podejmował. Byłem zaskoczony, więc się uczciwie przyznaję, że nie bardzo wierzyłem, że tak się stanie i dlatego mi tak pozytywnie zdziwili. No, 27 minut po godzinie 17, więc czas już pora wspomnieć o Merongu. O Adrianie Merongu. Adrian Merong, proszę państwa, nazwisko do zapamiętania. Mamy świetnego golfistę, najpiękniejszy ze sportu, bo chyba nikt z panów nie ma wątpliwości, że golf jest najwspanialszy, że gra 100 milionów ludzi, a wśród tych najlepszych ze 100 milionów jest Polak. Trzeba trzymać kciuki za Adriana. Zresztą od czasu do czasu wraz z każdą pana wizytą w studiu to nazwisko się pojawia. Czasami częściej i bez pana obecności u nas w studiu, ale faktycznie on robi krok po kroku stałe postępy. Pytanie tylko, jak daleko może zajść. Na pewno go zaprosicie tu. Kiedyś na razie czeka na zakończenie turnieju, bo w Johannesburgu była burza. On już skończył, no ale nie wszyscy skończyli, więc do końca nie wie, które miejsce zajmie. Burza ciągle jest wrogiem golfa, dopóki w Katarze i gdzieś jeszcze nie wymyślam jakiegoś 100-hektarowego dachu, żeby piorun nie walił na pole golfowe, to na razie walczymy z piorunami. I tu stawiamy kropkę. Andrzej Persson był gościem trzeciej strony medalu. Dziękujemy bardzo. Bardzo. 22 i 7 trójek to nasz telefon. Proszę do nas dzwonić i państwo dzwonią. Żal mi by było rosyjskich sportowców, którzy są czyści, nie mogliby wystartować na Igrzyskach Olimpijskich. Ale myślę, że MKOL powinien właśnie stworzyć precedens. No, nie dla dopingu. No, jeśli nie można zwalczyć tego w inny sposób, to naprawdę trzeba stworzyć precedens. I akurat teraz padło na Rosję. No i miejmy nadzieję, że nie będzie więcej potrzeby takich drastycznych ruchów, ale trzeba być o krok, jak mówił Andrzej Persson, przed dopingiem. Patrzymy na to, co dzieje się w tej chwili na arenach na świecie. Skaczą w Titize Neustadt, wiatr na razie za bardzo nie wieje. Skakał już Kasai, skakał już Schlierenzauer, Takeuchi. Na razie na pierwszym miejscu Niemiec Konstantin Schmidt, ci najlepsi. Jeszcze na belce. A na Old Trafford sędzia przed chwilą gwizdnął po raz pierwszy. Rozpoczęły się arcyciekawe derby. Manchester United grają z City. O tym spotkaniu będziemy mówili w drugiej części naszej audycji. A teraz zajmiemy się piłkarską Lotto Ekstraklasą, tą naszą. Przed chwilą zakończyły się spotkania w Krakowie i w Szczecinie. Mówiliśmy o tym, że Pogoń prowadzi z Zagłębiem Lubin 3-2. Skończyło się na 3-3. Zagłębie wyrównało w doliczonym czasie gry. W Krakowie nic się nie zmieniło. Wisła nieoczekiwanie ta z Krakowa przegrała z tą z Płocka 0-1. Ale 19. kolejka zaczęła się w niecieczy. Sandecja grała z Jagiellonią i zagrała dużo słabiej niż przed tygodniem z Legią. Tym razem pełną pulę zgarnęli goście. Wygrali 1-0 i na pewno w szatni po meczu wyściskali Martina Kelemena. Bramkarz Jagiellonii obronił karnego, a niepocieszony był obrońca Sandecji Adrian Basta. Gdzieś nie możemy tej, powiedzmy, słabszej pasy przełamać. Najlepsza okazja była tydzień temu z Legią, nie udało się. Chcieliśmy za wszelką cenę wygrać, no ale trudno, taka jest piłka. Byliśmy słabszym zespołem, nie ma o czym mówić. Zostajemy na południu kraju. W piątek u siebie z Lechią grał lider Zabrza. Prowadził oczywiście po świetnie rozegranym rzucie rożnym. Goście mieli jednak kasa w rękawie. Na zmianę wszedł Romario Baldero, spędził się w swoim stylu i po jego akcji Flavio Paixão musiał wyrównać. Remis 1-1 wydaje się sprawiedliwy. Potwierdza to obrońca Lechii Błażej Augustyn. Mecz był w zasadzie bardzo otwarty z obydwu stron, było dużo akcji, sytuacji. Nastawialiśmy się cały tydzień oczywiście i przygotowywaliśmy się, żeby tutaj wywieźć 3 punkty, ale wiadomo, no, sytuacje meczowe są różne, potoczyło się tak, a nie inaczej, jest remis. Był, myślę, ciekawy mecz i jesteśmy zadowoleni. Remis spadł także w sobotę we Wrocławiu. W meczu Śląska z Piastem było 2-2. Goście wyrwali ten remis w ostatniej chwili, ale byli lepszym zespołem i dlatego po meczu trener Waldemar Fornalik mówił, że czuje niedosyt. Posłuchamy jednak strzelca 2 goli dla Śląska, Arkadiusza Piecha. Zrobiłem, co do mnie należało. Fajnie otworzyliśmy wynik. Szkoda, że nie udało się go dociągnąć do pierwszej połowy, bo później było więcej spokoju. No, moim zdaniem rozdajemy za dużo prezentów i musimy tego unikać. Co jeszcze wydarzyło się w sobotę? Doczekaliśmy się sporej niespodzianki w Kielcach. Wiadomo, jak ostatnio gra Korona, zwłaszcza u siebie. Wygrała 6 kolejnych spotkań. W 7 przegrała i to z Kretesem 0-3 z Arką. Przyczyny porażki tłumaczy obrońca gospodarzy Bartosz Rymaniak. Szkoda, bo wiedzieliśmy, że to będzie się ciężki mecz. Wiedzieliśmy, jakie elementy mogą zdecydować o tym, że Arka tutaj nam zagrozi i no, wszystko się sprawdziło. Mieliśmy kilka naprawdę w pierwszej połowie doskonałych sytuacji do tego, żeby strzelić tą bramkę. Bo ta gra nie wyglądała moim zdaniem źle w pierwszej połowie. Budowanie akcji, utrzymywanie się przy piłce, stwarzanie sytuacji to było ok, ale po stracie piłki Arka korzystała ze swojej najsilniejszej broni, czyli kontrataki i rzuty z autu. Po wizycie w Kielcach jesteśmy jeszcze w Warszawie. Legia chciała zmazać plamę sprzed tygodnia, kiedy ledwo zremisowała ze słabą Sandecją i tym razem dała radę. Wygrana 3-0 z Brookbetem jest za wysoko, obserwując przebieg wydarzeń na boisku, ale kto będzie o tym pamiętał. Liczą się 3 punkty i zmniejszenie do punktu straty do prowadzącego Górnika, mówi obrońca Legii Łukasz Broś. Jest 1 punkt straty do Górnika, więc 2 mecze do końca. Nie ma co ukrywać, chcemy skompletować 6 punktów i zobaczymy, jak się ułoży tabela, więc wierzymy w to, że możemy skończyć na pierwszym miejscu. O tym, co wydarzyło się dzisiaj, już wspominaliśmy. Przed nami jeszcze o godzinie 18 spotkanie Lecha z Krakowią. Tomek szuka tabeli i chyba zaraz ją znajdzie. Oczywiście. Proszę bardzo. Na pierwszym miejscu Górnik 36 punktów, na drugim Legia 35, a na trzecim Jagiellonia 33 punkty. Korona na 4, 30 punktów. Na 5. miejscu Lech 29 punktów, ale przed nim jeszcze spotkanie do rozegrania. Po dnie szoruje Pogoń Szczecin 11 punktów, tuż nad nią Termalika 18, Sandecja 19, Piast 19 i Korona 19 punktów. Także te zespoły muszą mieć się na baczności, choć Korona może po dzisiejszym, po jutrzejszym spotkaniu po dzisiejszym spotkaniu. Odbić tak się troszeczkę od tej strefy spadkowej, no ale Lech będzie robił wszystko, by doszlusować do tej grupy, która będzie chciała walczyć o mistrzostwo półmetka. Może mieć po dzisiejszym spotkaniu 32 punkty, co dawałoby mu czwartą pozycję. Półmetek to już, mój drogi, za nami, bo teraz już gramy, wiesz, te mecze z rundy wiosennej teoretycznie, ale rzeczywiście chodzi o pierwszą część sezonu. A w Manchesterze na boisku United 0-0 w spotkaniu z Manchesterem City. Ja tylko chciałem wyrazić swoje zdanie a propos dyskwalifikacji reprezentacji Rosji z Igrzysk Olimpijskich. W całości popieram to, co zrobił MKOL i to, co powiedział pan Persson, że po prostu na dopingu sport nie ma sensu. Derbach Manchesteru 10 minuta i ciągle remis 0-0, ale teraz będziemy zajmowali się nie piłką nożną, lecz ręczną. Naszym szczypiornistkom nie udał się występ w Mistrzostwach Świata. Broniły czwartej lokaty, ale po tym jak zajęły dopiero piąte miejsce w swojej grupie, mogą skończyć co najwyżej z tak zwanym Pucharem Prezydenta, czyli miejscem 17. Dziś Polki zrobiły krok w tę stronę. Z trudem, bo dopiero po rzutach karnych, ale 34-33 pokonały Angolę i ten mecz oglądała Sylwia Urban. Panie trenerze, takiego horroru to chyba nikt się nie spodziewał, ale cieszymy się, że pozytywnie zakończony. Trener Leszek Krowicki. No mamy powody do radości. Jasne, że w tej końcówce to odrobina szczęścia, która zawsze w sporcie ma jakieś znaczenie, decydowała. Proszę zauważyć, że w drugiej połowie, mając spore problemy na pozycji obrotowej, bo obie zostały kontuzjowane i będąc w niekorzystnej sytuacji bramkowej, bodajże minus 6, pokazaliśmy ambicje, wolę walki i byliśmy w stanie, czyli w drugą stronę idzie to też. To nie tylko tak się musi dziać, jak to miało miejsce w poprzednim meczu z Czechami, ale udowodniliśmy, że w drugą stronę też walczymy. Serca tutaj były na odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie byliśmy aktywni. To mnie cieszy przede wszystkim. Po 60 minutach był remis 24-24, a w Pucharze Prezydenta jest tak, że nie ma dogrywek, tylko od razu są bezpośrednio rzuty karne. No i w tych rzutach karnych nasza drużyna lepsza o jedną bramkę. Czy dla pana to były duże nerwy? Jak to było? No naturalnie. Ja myślę, że z przebiegu meczu należało nam się nieco więcej, bo generalnie w mojej ocenie graliśmy lepszy handball, ale robiliśmy bardzo proste błędy w obronie. MVP tego spotkania, czyli najlepsza zawodniczka Kinga Grzyb. Gratulacje za wygraną. Dziękujemy za to. MVP? Szczerze mówiąc, nie jest to dla mnie ważne. Najważniejsze jest dla mnie zespół, żebyśmy wygrywały. Jak to dostaje taką nagrodę, to jest zasługa całego zespołu. Gramy razem wszystkie, takie wyróżnienie, no to wiadomo, jest miłe, ale mówię, zasługuje na to cały zespół. Czasami ten mecz przypominał zapasy albo wręcz jakieś walki MMA. No tak się gra, szczerze mówiąc, z takimi zespołami. Często kończą ręką czy łokciem na twarzy, na głowie, w okolicy tutaj. Także to są przypadki czasami, bo wiadomo, one troszeczkę pokazują inny styl grania i ciężko bardzo się gra z takimi zespołami. No to czekamy na Puchar Prezydenta. No czekamy. Do jutra. A jutro mecz z Brazylijkami o miejsce 17, czyli o Puchar Prezydenta. Patrzymy również na to, co dzieje się na skoczni w Titize Neustadt. Skakał przed chwilą Maciej Kot, no ale skoczył niespecjalnie, 118 metrów i na dodatek upadek przy lądowaniu. W związku z tym nic dobrego, jeżeli chodzi o skok Kota, nie wyszło, a najlepsi jeszcze ciągle przed nami. Yeah. morzu mieszkasz ty i ja, całkiem sam. Za 14 minut godzina 18, tu trzecia strona medalu. Na boisku w Manchesterze ciągle 0-0, Titizy Neustadt ciągle skaczą, a w studiu po raz pierwszy dziś Henryk Sytner. Sporty zimowe, dziś olimpijskie łyżwy. Tak jest, złoty medal Zbigniewa Brudki na igrzyskach w Soczi rozbudził nadzieję miłośników długich łyżew. Czy mogą liczyć na kolejne niespodzianki na igrzyskach w Pjongczang? Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Roman Derks. Myślę, że rozbudził dyscyplinę, natomiast tak duży sukces, jaki przywieźliśmy rzeczywiście z Soczi, czyli 3 medale, wszystkie krążki, złoty, srebrny i brązowy, no jest nie lada wyzwaniem, jednak będziemy mierzyć również wysoko w igrzyskach Pjongczang. Myślę, że mamy szanse medalowe i trzeba będzie je wykorzystać. Tak? Kto będzie tym czarnym koniem? Czy z tego, co pan mówi, wynika, że będzie kilka czarnych koni? To znaczy, uważam, że drużyna kobieca jest wysoko w Pucharze Świata, jednocześnie to jest nasz taki czarny koń do medalu, ale nie ukrywam, że stawiam wysoko sprinterów, czyli Artura Wasia na torze długim i Natalię Maliszewską na torze krótkim na 500 metrów. Ale tak generalnie, czy światowa czołówka bardzo nas wyprzedza? A jeżeli tak, to czego nam brak? Techniki, szybkości, wytrzymałości? Ciężko mi teraz tak odpowiedzieć. To się dopiero okaże, czy nas wyprzedza. W tej chwili mamy zdobytych 15 nominacji olimpijskich i uważam, że to już jest sukces, bo to jest historyczny wkład, jeżeli chodzi o występy olimpijczyków naszych na igrzyskach. Natomiast czy odbiegamy od Holendrów i od całego świata? Myślę, że nie, że to sezon to dopiero się rozpoczął. W tej chwili bardzo dobrze pokazali się Holendrzy i Japonki. No właśnie o to chciałem zapytać. Holendrzy chyba to dalej jest ścisła czołówka światowa. No, trzeba pamiętać, że na igrzyskach w Soczi zdobyli 19 medali, także oczywiście Polacy zdobyli 3 medale, co było wtedy też wielkim sukcesem i byliśmy drugą dyscypliną na świecie po Holendrach. No tak, jeden medal stracili na rzecz Zbigniewa Brudki. Tak jest, i to złoty. No i tam jeszcze Czeszka Sablikowa im zabrała, ale generalnie tak, zdobyli w wszystkich dystansach medale. Otwarcie nowego krytego toru w Tomaszowie Mazowieckim ułatwiło przygotowania naszych reprezentantów? Może nie ułatwiło, a ułatwi. Dlatego, że dopiero będziemy korzystać w pełni z tej areny. Już właśnie w tej chwili w najbliższych mistrzostwach Polski w sprincie, które odbędą się 16-17 grudnia. Wcześniej były kwalifikacje olimpijskie, które odbyły się na tym torze w dniach 29-30 października, ale to były tylko ten jeden start i później nasi wszyscy zawodnicy wyjechali na Puchary Świata. No właśnie, ćwiczą też chyba głównie za granicą. Do tej pory tylko i wyłącznie ćwiczyli za granicą, na krytych torach. W tej chwili najważniejsze są starty w Pucharze Świata. Tak, bo kwalifikacje na igrzyska zdobywa się tylko i wyłącznie na Pucharach Świata. Short track już zakończył, w 4 pierwszych Pucharach Świata na torze krótkim wyłoniliśmy 3 olimpijczyków i w tej chwili odbywają się Puchary Świata. W Salt Lake City ruszył ostatni Puchar Świata i po tym zostaje wyłoniona lista wszystkich olimpijczyków w łyżwiarstwie szybkim na torze długim. Czego się życzy łyżwiarzom? No, połamania łyżew. No to nie zapyszajmy. Dziękuję. No jeszcze tylko dodam, szkoda, że męska drużyna nie zakwalifikowała się do igrzysk, a przypominam, zdobyła medal na poprzedniej olimpiadzie. No cóż, zdarza się. Na szczęście w Pjongczang wystąpią nasze panie. Ale panie wystąpią, a one też miały medal tak olimpijski. No dobrze, dziękujemy Henryk Sytner i jego gość. Zanim przejdziemy do innej dyscypliny zimowej olimpijskiej, to jeszcze powiedzmy, co dzieje się w czasie konkursu skoków. Na prowadzeniu w tej chwili Japończyk Kobayashi. Skakał już Dawid Kubacki, na razie na 5. miejscu, 6. hula. Tak to wygląda po tych skokach. A przy naszym telefonie Karolina Rimen-Żerebecka, reprezentantka Polski w skikrosie. Witaj Karolina. Dzień dobry, witam. Miło Cię słyszeć i miło też słyszeć, że jutro zaczynasz starty w Pucharze Świata i przyznamy, że trudno nam uwierzyć, że jesteś już w pełni sił po tym koszmarnym wypadku z marca tego roku. To znaczy w pełni sił, może zobaczymy jak to będzie, ale szczerze mówiąc traktuję ten pierwszy start w Parozie nam po prostu treningowo i żeby też potrenować, żeby zobaczyć z powrotem, jak to jest, bo nie ukrywam, że to był taki cel mocno nierealny parę miesięcy temu, wystartowanie w parze świata nawet, więc oczywiście ten tor jest dużo mniejszy i jest to sprint event, czyli bardzo krótki, mniejsze skocznie, mniejsze przeszkody i na razie to jest taki start naprawdę kontrolny, więc jeszcze nie jestem w pełni sił, ale bardzo szybko wracam do tej formy, więc miejmy nadzieję, że to wszystko tak jakoś się poskłada idealnie, że na igrzyska będzie w porządku już. Czyli fizycznie czujesz się dobrze, po prostu nie masz jeszcze tego przetarcia startowego? Tak, przetarcia startowego i paru tam jeszcze rzeczy mi brakuje. Oczywiście pracowałam nad tym teraz na treningach, które miałam w Ryder Run i po prostu będę się starała zrealizować te cele treningowe teraz podczas startu właśnie w Parze Świata. Karolina, tak sobie myślimy, że w tym całym nieszczęściu, jakie cię spotkało, było też chyba sporo szczęścia, skoro udało ci się po kilku miesiącach wrócić do sportu. Naprawdę to było ogromne szczęście i jestem straszną szczęściarą i naprawdę nie wiem w sumie komu mam dziękować albo czemu, ale naprawdę wiem, że to jest wręcz nienormalne, żeby ktoś po takim urazie doszedł tak szybko do sprawności i jeszcze startował w zawodach, więc naprawdę jestem wdzięczna, nie wiem jak, ale naprawdę jestem wdzięczna losowi, że tak się wszystko potoczyło. Karolina, a pozwól, że przerwę ci na momencik. Powiedz, bo nie wszyscy do końca wiedzą, bo mówimy o twojej szybkiej rehabilitacji, o wyjściu na prostą po tym wypadku. Powiedz w dwóch słowach, bo nie wszyscy wiedzą, co się wydarzyło, o co chodziło i czemu ten tak szybki powrót na stok jest tak cudowny. Więc doznałam urazu czaszkowo-mózgowego na Mistrzostwach Świata w Sierra Nevada 16 grudnia, marca tego roku. Miałam wylew do pnia mózgu, uszkodzony pień mózgu i tam jeszcze parę innych rzeczy, więc po prostu miałam dość duży uraz, byłam sparaliżowana połowiczo. No, można powiedzieć, że naprawdę w sumie walczyłam o życie w pewnym momencie. No i dlatego właśnie ta rehabilitacja tak szybko postąpiła i to wszystko tak szybko jakby się zregenerowało i wyrehabilitowało, że jestem w stanie teraz stawać na nartach, więc no to teraz jestem bardzo szczęśliwa. To teraz już wszyscy wiemy, dlaczego mówimy o cudzie i że cieszymy się, że tak szybko ci widzimy na stoku. Bardzo się cieszymy i wierzymy, Karolina, ty pewnie również to wierzysz, że wystartujesz w Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang. Tak, bardzo w to wierzę i wyrobię naprawdę wszystko, albo nawet jeszcze ponad wszystko, żeby zjechać jak najlepiej, jak to trafię na igrzyskach, albo w ogóle tam oczywiście pojechać, ale żeby jak już tam pojadę, to rzeczywiście, żeby dać sobie wszystko, żeby pokazać coś więcej niż tylko zjazd. Trzymamy za ciebie kciuki. Karolina Riemen-Żerebecka, reprezentantka Polski w skikrosie, była naszym telefonicznym gościem. No jeżeli państwo pytają się, za kogo w sposób szczególny trzymać kciuki w Pjongczangu, to jeżeli Karolina tam pojedzie, taką mamy nadzieję, to właśnie za nią. Patrzymy na to, co dzieje się na skokach. Skakał przed chwilą Kamil Stoch. Na miejscu trzecim wylądował z notą 114 punktów, straci 6 punktów do ciągle prowadzącego Japończyka Kobayashi. Na 8 miejscu Kubacki, na 10 miejscu Stefan Hula. A na Old Trafford United ciągle remisują City 0-0. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.